کافر مشرق لوگ قیامت کے بارے میں جلد بازی کرتے ہیں، یہ ایک ناپسندیدہ بات ہے. قیامت آئے گی، جب آئے گی تو وہاں پر انسان بہت حیرت زدہ ہوگا اور بہت پریشان ہوگا. آج یہ جلدی مچاتا ہے، وہاں تو کہے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ ہو کہ میں کہیں بچ جاؤں، بچے گا نہیں. اور ہر اگلا پچھلا عمل اس کے سامنے آ جائے گا، اس کی ساری کوشش کاوش اس کے سامنے آ جائے گی، اس کا بھگتان کرنا پڑے گا. تو اس مناسبت سے اللہ تعالی نے حضور کو درمیان میں یہ بات سمجھائی کہ آپ بھی جلدی نہ کریں اس خدشے کی بنا پر کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ رہ نہ جائے. اللہ نے اس کی ذمہ داری دی اور گارنٹی دی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حرف یا کوئی لفظ جملہ بھول جائے، نہیں. بلکہ جس وقت فرشتہ لاتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، آپ اس کو سنیں اور پھر اس کے بعد اپنی زبان کو چلائیں، اس کے ساتھ نہ چلائیں. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے مفسرین کرام اور فقہا نے یہ بات استنباط کی ہے کہ استاد جس وقت کلام کرتا ہے اور بات کرتا ہے تو ساتھ ساتھ شاگرد کو نہیں بولنا چاہیے، اس کو توجہ سے سننا چاہیے. اگر کوئی خدشہ رہ جائے یا کوئی قابل تفہیم بات رہ جائے تو جب استاد بات پوری کر لے، مکمل کر لے، تو بعد میں بات کرنی چاہیے. بیچ میں ہی درمیان میں بات کرنا یہ ناپسندیدہ بات ہے. اسی آیت سے یہ بات بھی انہوں نے اخذ کی ہے علماء کرام نے، مجتہدین مفسرین نے. ساتھ ساتھ بولنا یہ درست نہیں ہے، پہلے استاد اپنا کلام پورا کر لے. تو اب قرآن کریم جو پڑھتا ہے قاری، اس کے ساتھ بھی وہ پہلے پورا پڑھ لے، اس کے بعد پھر اس کو دہرانا چاہیے اور بعد میں پڑھنا چاہیے. اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو بعد میں اس کو مکمل کر لینا چاہیے. ساتھ ساتھ بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے. دوسری جگہ بھی قرآن میں موجود ہے، فلما سمعوا انصتوا، قرآن کریم کو سنا ان جنات نے تو دوسروں کو کہنے لگے خاموش رہو، خاموشی سے اس کو سنو پہلے. تو سننے کے بعد پھر وہ ایمان لا کر واپس چلے گئے. اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع دی بعد میں. تو یہی ادب قرآن کا معلوم ہوتا ہے. اس آیت کو بھی جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں ان کے بعد سننے پر اور استماع پر محمول کرتے ہیں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا وانصتوا لعلکم ترحمون، قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی سے فقہائے حناف نے یہ اخذ کیا ہے کہ امام جب پڑھ رہا ہو تو پیچھے دوسرے کا فرض نہیں ہے مقتدی کا کہ وہ پڑھے ساتھ، بلکہ اس کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور خاموشی کے علاوہ سننا چاہیے. سننا اور خاموشی دونوں باتیں اللہ نے فرمائی اور حضور کے فرمان کے مطابق بھی ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، امام جب پڑھے تم خاموش رہو، یہ نہیں. ہاں الگ پڑھو تو پھر یقیناً پڑھو قرآن کریم بھی سورہ فاتحہ بھی، امام ہے وہ بھی پڑھے، مقتدی نہیں ہے. یہ اس سے یہ بات بھی اخذ کی گئی ہے. بہرحال اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو یہ فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں. اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے، یعنی الفاظ کو اکٹھا کرنا. اور یہ قرآن کے ناموں میں ایک فرقان بھی ہے، شفا، ہدایت اور یہ قرآن بھی اس کو پڑھا جاتا ہے حروف کو اکٹھا کیے پڑھیں تو حروف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو قرآن اس کا جمع کرنا اور پھر اس کا پڑھانا آپ کی زبان سے ادا کر دینا یہ ہماری ذمہ ہے اللہ نے اس کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے جمع کرنا اور جب ہمارا فرشتہ پڑھ لے تو پھر اس کے بعد آپ پڑھیں ساتھ نہ پڑھیں یہ ادب کے خلاف بات ہے اور کوئی اندیشہ نہ کریں کہ بھول جائیں گے اور فراموش ہو جائے گا کوئی ایسا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا مقصد اور مفہوم بھی آپ واضح کریں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ اس نصیحت کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے یہ قیامت تک قرآن کریم محفوظ رہے گا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور کوئی اس کے اندر خلل نہیں ڈال سکتا اللہ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی لیکن عالم اسباب کے اندر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما کر اپنے نبی کی زبان سے اس کو پڑھا دیا اور دوسروں کو سنا دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک تو سبب اور سامان یہ پیدا کیا کہ اس کو لکھ لیا گیا حضور کے زمانے مبارک میں اس کو لکھ لیا تھا اگرچہ اکٹھا نہیں تھا جدا جدا لیکن اس کو لکھ لیا گیا شیخین کے زمانے میں اس کو کتابی شکل میں یعنی اکٹھا کیا گیا کتابی شکل میں خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کے بعد پھر جو الفاظ کا یا کچھ اختلاف تھا حضرت عثمان کے زمانے میں انہوں نے اسی زبان میں جس زبان میں نازل ہوا تھا اس میں رکھا اور باقیوں کو کہا کہ یہ نہیں جس میں نازل ہوا اسی زبان میں اس کو رکھا جائے قریش کے محاورے کے مطابق اللہ نے اس کو نازل کیا تھا اور باقی جو بعض الفاظ لوگ پڑھ لیتے تھے اپنے اپنے محاورے کے مطابق ان کو ہٹا دیا گیا اور اسی شکل میں جس زبان کے اندر نازل کیا گیا تھا مکمل طور پر اس کو محفوظ کر لیا گیا علاوہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ظاہری اسباب میں اس کی کتاب کی شکل میں محفوظ کرنے کے علاوہ اس کو یاد کرنے کا سامان بھی پیدا کر دیا لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا کر دیا کہ اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں اس قرآن کو لوگ زبانی یاد کرتے ہیں حضور کے زمانے میں بھی خلفائے راشدین یہ سب حافظ تھے اور بہت سے صحابہ بلکہ اسماء الرجال کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ حضور علیہ الصلات والسلام کے صحابہ میں سے 10,000 حافظ قرآن تھے 10,000 حضور کے صحابہ میں سے مکمل طور پر حافظ قرآن تھے اور کچھ حصہ تو ہر ایک کو یاد حضور کے زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جس کو قرآن کا کوئی نہ کوئی حصہ یاد نہ ہو کچھ حصہ کسی کو کوئی صورت یاد ہے کسی کو 4 صورتیں کسی کو 10 صورتیں لیکن یہ بھی سعادت تھی ان کی کہ 10,000 حضور کے صحابہ میں سے مکمل طور پر حافظ قرآن تھے حضور کے زمانے مبارک میں بعض نے یاد کیا بعد میں پھر اتنے حافظ تھے حضور کے صحابہ میں سے اور یہ تو الفاظ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا ذریعہ بنایا اسی لیے حضور کا فرمان ہے کہ آپ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ تقرأ نائما و یقظان آپ خواب میں بھی پڑھتے ہیں اور بیداری میں بھی خواب کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی زبان پر قرآن کی آیتیں وہ جاری ہوتی ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں خواب کے اندر، سویا ہوا ہے قرآن پڑھ رہا اور بیداری کی حالت میں. حضرت شاہ ولی اللہ حضرت دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ایک استاد ہیں، انہوں نے شاہ صاحب نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ہمارے وہ جو شیخ تھے وہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے خواب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں قرآن کریم کو ابتدا سے انتہا تک لے کر پڑھا اور آپ اس کو سنتے رہے. خواب کے اندر سارے ہی قرآن حضور کے سامنے پڑھا. میں ایسا خواب میں اب بھی ہے، بہت سے آدمی خواب کے اندر بھی قرآن کو پڑھتے ہیں. اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے پانی اس کو دھو نہیں سکتا، آگ اس کو جلا نہیں سکتی. آگ سے جلا کر یہ آپ کریں کہ اس کے نسخے ہی ختم کر دیں دنیا سے، یہ بھی ممکن نہیں. کیوں؟ بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اللہ نے اس کو سینوں میں محفوظ رکھنے کا سلسلہ پیدا کیا. انگریز نے اپنے ابتدائی دور میں اس کی کوشش کی تھی کہ اس کتاب کو کسی طرح معدوم کر دیا جائے. انگریز بہت شیطان ہے، بڑی سکیمیں چلاتا ہے اسلام کے خلاف، ہر وقت چلاتے رہتے ہیں. اب زوال بھی ان پر آیا ہے لیکن پھر بھی سازشیں ان کی برابر دنیا میں چل رہی ہیں. ڈپلومیسی اور سازش چالاکی تو انگریزوں کا شعار رہا ہے، جھوٹ بولنا، پروپاگنڈا کرنا. تو ان کا بڑے عروج کا دور بھی گزرا ہے، 200 سال تک تو انگریز کے مقابلے میں مشکل سے کوئی دم مارتا تھا، اتنا عروج تھا ان کو. تو ابتدا میں کوشش کی تھی انہوں نے کہ اس قرآن کو مٹا دیں، لیکن بہت جلد ہی ان کو پتا چلا کہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، یہ تو ممکن نہیں. اور آج بھی دنیا کے اندر حالت یہ ہے کہ اس گئے گزرے ہوئے زمانے میں جبکہ عملی طور پر مسلمانوں پر بڑا زوال ہے اور مغلوبیت ہے، سپر طاقتیں سب کافر ہیں اور وہ چھائی ہوئی ہیں. سیاست تو سپر طاقتوں کی چل رہی ہے دنیا کے اندر، معیشت بھی ان کی چل رہی ہے، سائنس پر بھی ان کا غلبہ ہے، اور عملی طور پر اور اخلاقی طور پر مسلمان بڑے کمزور ہیں، ان کی سلطنتیں بھی بہت کمزور ہیں اور علم کے اندر بھی کمزور ہیں، سب چیزوں میں جیسا کہ زوال کے دور میں ہوتا ہے ایسا. لیکن اس کے باوجود بھی یعنی آج بھی دنیا میں اگر مردم شماری کی جائے تو 1 کروڑ سے کم حافظ نہیں ہوگا دنیا میں. 1 ارب آبادی میں کم از کم 1 کروڑ آدمی حافظ قرآن ہوگا جنہوں سارا قرآن یاد. کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جبکہ خود یورپ والے اور عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تورات کا حافظ کوئی بھی نہیں ہے مکمل، نہ کوئی انجیل کا حافظ ہے. ہے تو اس کو ظاہر کریں، کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ انجیل کا حافظ بھی کوئی موجود ہے جس کو اول سے آخر تک ساری انجیل یاد ہو یا ساری تورات یاد ہو. لیکن اس کے مقابلے میں آج بھی یہ ہے. تو یہ ظاہری اسباب اللہ نے قرآن کی حفاظت کے دنیا میں پیدا کیے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کا بیان، مطلب قرآن میں بعض ایسے الفاظ بھی ہیں کہ اگر ان کو ظاہری حالت پر رکھا جائے تو ان کا مفہوم متعین نہیں ہوتا. وہ مفہوم بھی اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے متعین فرمایا. ایک صلات کا لفظ ہی لے لیں، اقیم الصلاۃ، بار بار قرآن میں آیا ہے. یعنی صراحتن بھی قرآن کے اندر 109 مرتبہ نماز کا ذکر ہے اور عبادت کے ضمن میں تو 100 مرتبہ اس کا ذکر ہے. لیکن نماز کا مفہوم آپ متعین نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی نے اس کی تشریح نہیں فرمائی، کیونکہ صلاۃ کا معنی پاکیزگی اور دعا ہوتا ہے. تو اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں اقیم الصلاۃ جو بار بار آیا اس سے اصطلاح مراد ہے. اللہ کے نبی نے اس کی پوری تشریح کر کے بتلائی کہ نماز سے یہ مراد. یہ ایک خاص عبادت ہے جس کی شرائطیں، جس کی ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، وقت ہے اور بہت سی چیزیں اس طرح جو ادا کی جائے گی. اسی طرح باقی چیزیں، زکوٰۃ کا مفہوم ہے، حج کا معنی قصد کرنا. تو یہ اتنی بات سے تو حج نہیں ہوتا، قصد کر لے آدمی، یہاں سے وہاں جانے کا قصد کر لے تو حج ہو جائے گا. اس کی تشریح کی گئی ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہے. تو یہ مطلب اور مفہوم بھی اللہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ظاہر کیا. اور اس کی دو کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک جگہ قرآن میں اجمال سے ایک چیز کو نازل فرمایا ہے، پھر دوبارہ وہی نازل فرما کر اس چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے دوسری جگہ. کئی باتیں ایسی ہیں، ایک جگہ اجمال سے ذکر ہیں، دوسری جگہ ان کی تفصیل بھی آ گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کی وضاحت کو اپنے نبی کے ذمے کیا، اور نبی کو جو علم عطا کیا ہے، بما اراک اللہ، اللہ نے جو چیز آپ کو سمجھائی ہے اور بتلائی ہے، لتبین للناس ما نزل الیہ، آپ کا فرض ہے کہ قرآن کی الفاظ کے ساتھ ساتھ جو چیز آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس کو بیان کر دیں، سٹیٹمنٹ ہو جانی چاہیے، اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ یہ مفہوم. تو اللہ کے نبی نے اس کو بیان. تو حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن تیمیہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اپنے بزرگوں میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، یہ سب بزرگ یہ کہتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث جو صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہیں وہ قرآن کی شرح ہے سب. امام ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں فسنت ہو تو فسر القرآن و تبین ہو، سنت جو ہے یہ قرآن کی تبیین ہے اور تفسیر ہے، یہ تمام صحیح آدمی قرآن کی شرح بن لو. تو اس طرح، اور اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آل علم کے اوپر اللہ نے چھوڑ دی ہے کہ وہ آل علم اپنے اجتہاد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ جب موقع آئے گا اس کو ظاہر کر دیں گے. کیونکہ لعلمہ الذین یستنبتون، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی اس میں دخل نہیں دے سکتا، نہ اس میں صحیح چیز کو معلوم کر سکتا. وہ علم والے اور مجتہد قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ ان کے سامنے پیش کرو گے، وہ استنباط کر کے بتلا دیں گے کہ اس کا یہ حکم ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. یہ تمام شرائع قرآن کی اور تبیین ہے، خواہ خود قرآن میں ہو یا نبی کی زبان سے ہو یا پھر وہ مجتہدین کے ذریعے اس کی تشریح کی جائے، یہ سب قرآن کی شرح سمجھی جائے گی. اسی کو ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کر دینا. اور یہ بھی جو اس تشریح کو نہیں مانتا، جو اس طریقے سے بیان ہوئی ہے وہ گمراہی میں پڑتا ہے. پرویز ہے یا سر سید ہے یا اس قسم کے گمراہ لوگ جنہوں نے اس سنت اور حدیث کی تشریح کو، صحابہ کرام کی وضاحت کو اور ائمہ مجتہدین کی تشریح، وضاحت اور اجتہاد کو غلط کہا، تو انہوں نے پھر منمانی تفسیریں کی اپنی مرضی سے، اسلام کو کفر بنایا، کفر کو اسلام بنایا، طرح طرح کی گمراہی پھیلائی. وہ سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہو. تو لہذا قرآن کے الفاظ بھی اور اس کی شرح بھی وہی معتبر ہوگی جو حضور سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ سے اور ائمہ مجتہدین سے. جو ان چیزوں سے ثابت نہ ہوگی وہ نہیں ہے، قرآن کی شرح نہیں ہوگی، وہ اور ہی چیز ہوگی اور گمراہی کا ذریعہ ہوگا. یہ فرمایا ثم ان علینا بیانا، یہ بات تو ہو گئی. آگے فرمایا یہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا بات یہ ہے، کلا بل تحبون العاجلۃ، تم اس جلدی کی جو زندگی ہے دنیا کی اس کو پسند کرتے اور اس کے اندر انہماک رکھتے ہو. اس کے اندر انہماک رکھنے کا نتیجہ ہے کہ تم قیامت کا انکار کرتے ہو، کیونکہ حضور کا فرمان ہے راس فتیت حب الدنیا، دنیا کی محبت تو ہر خطا کی جڑ ہے. اور یہ بھی آپ کا فرمان ہے من حب دنیا ضل بیا، جو دنیا سے محبت کرے گا آخرت کا نقصان کرے گا لا محالہ. تو تم دنیا میں انہماک کی وجہ سے اس غفلت میں پڑے ہوئے اور قیامت کے اعتقاد اس فکر کو تم تسلیم نہیں کرتے اور جلد بازی کرتے ہو اور طرح طرح کی بےودہ باتیں اور شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے ہو. یہ بات ہے انہماک دنیا میں بہت زیادہ تم نے اختیار کر لیا ہے، اس لیے آخرت کا انکار کرتے. دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے یحبون العاجلۃ ویذرون الآخرۃ، یہاں بھی اسی قسم کی آیت ہے، سورہ دار میں بھی ہے، دوسری صورتوں کے اندر بھی ہے. ان اولا یحبون العاجلۃ، یہ دنیا کی جلدی گزرنے والی زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں جو کچھ عجلنا کتنا قبل یوم الحساب، اے پروردگار جو کچھ ہم کو دینا ہے یہاں ہی دے دے، ہم نہیں جانتے آخرت کو آخرت کیا ہے اور وہاں ملے گا، ہم کو جو کچھ دینا ہے یہاں ہی دے دے. مطلب یہ جلد بازی اور انسان کا دنیا میں انہماک اور دنیا میں زیادہ اس کی توجہ، اس سے آخرت کا عقیدہ اور فکر کمزور ہوتی ہے اور غفلت انسان میں پیدا ہوتی ہے. دنیا کو برتنے کا تو حکم ہے، بے شک اسباب جتنے بھی ہیں جائز اختیار کریں، لیکن اس سے اتنی محبت نہ کریں کہ آخرت اور دین ہی فراموش ہو کر رہ جائے اور عقیدہ آخرت کے اندر ہی انسان متردد ہو جائے اور انکار کرنے لگ جائے، یہ سراسر نقصان ہوگا. اور یہ نقصان آخرت میں ضرور آگے پھر انسان کے آگے آ جائے گا. یہ بیان فرمایا. بات یہ ہے اس وجہ سے تم انکار کرتے ہو کہ تم یہ جلدی آنے والی جو دنیا کی زندگی ہے اس کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو تم چھوڑتے ہو. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن باسرت اداس ہوں گے اور وہ خیال کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جائے گا. قبردار جس وقت کے پہنچ جائے گی جان ہانسلی کی ہڈی تک اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ یقین کرے گا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور لپٹ جائے گی پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ. تیرے رب کی طرف ہی اس دن کھینچ کر جانا ہوگا. قیامت کا اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، کیونکہ یہ سورہ قیامت میں منکرین قیامت کا ہی رد فرمایا اللہ تعالی نے اور ان کی تردید کی ہے جو قیامت کے عقیدے سے منکر ہیں. اور پھر تعصب اور انعد سے کام لے کر جلد بازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آتی کیوں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو سمجھایا کہ آج یہ ایجاد اور تعصب کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب قیامت واقعہ ہوگی اور نظام سارا ٹوٹ پھوٹ جائے گا، درم برم ہو جائے گا اور نہایت ہی ہولناک اور خطرناک صورت سامنے جب آئے گی، تو اس دن پھر انسان دہشت اور حیرت کے مارے ہوئے کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کون سی ہے، کدھر بھاگ کر جائیں، تو اس وقت کا افسوس کرنا کوئی مفید نہیں ہوگا، پروردگار کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا، اور انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے یا پیچھے چھوڑا ہے سب اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ درمیان میں قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو جب جبرائیل نازل کرتے ہیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں، جب فرشتہ پوری طریقے سے قرآن کو پڑھ لے آپ سنتے رہیں، اور اس کے بعد پھر آپ بولیں اور تلفظ کریں قرآن کے ساتھ، اور خطرہ محسوس نہ کریں کہ اس میں سے کوئی چیز بھول جائے گی یا رہ جائے گی یا آپ اس کو فراموش کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو جمع کریں گے پھر آپ کی زبان سے اس کو پڑھا دیں گے، اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی ہم آپ واضح کر دیں گے، آپ کی زبان سے اس کو بتلا دیں گے۔ یہ درمیان میں قرآن کے بارے میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو قیامت سے انکار کرتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، یہ قیامت کا انکار اس لیے کہ تم جلدی کی زندگی کو پسند کرتے ہو، عاجلہ دنیا جو جلدی آتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو، اس کا خیال نہیں کرتے، یہ دنیا کی محبت یہ ہے جو قیامت کے انکار کی طرف لے جاتی ہے، حد سے زیادہ انہماک اور محبت یہ اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آخرت کے بارے میں انسانوں میں غفلت پیدا ہوتی ہے، تو یہ اتنا انہماک دنیا میں درست نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ قیامت سے انکار کرتے ہیں، دنیا میں جتنا انہماک ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کو جو پیش آنے والی کیفیت ہے اس کا ذکر فرمایا، پہلے ابتدائے قیامت کا ذکر تھا، اذا برق البصر، آنکھیں چنلیانے لگیں گی اور سورج چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، انسان بڑی حیرت اور دہشت میں پڑ جائے گا، اور اس کے بعد یہ آخرت کی منزل جب آئے گی اللہ تعالی کے سامنے، جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، تو اس وقت وجوہ یومئذ، بہت سے چہرے اس دن ناظرتن تر و تازہ ہوں گے، نظرہ ذات کے ساتھ تازگی، بہت چہرے تر و تازہ ہوں گے، یہ ایمان والے چہرے اور نیک اعمال انجام دینے والے، ان کی چہروں پر تازگی ہوگی، بشاشت ہوگی، دوسری جگہ فرمایا ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور کئی چہرے، اور پھر الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، بہت سے چہرے یعنی ایمان والوں کے چہرے، آل توحید اور آل ایمان کے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور ان کی آنکھیں اپنے پروردگار کے دیدار سے منور ہوں گی، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی تجلی کے نور کی طرف دیکھنے والے ہوں، نورانی تجلی جو پڑے گی اس کو دیکھنے والے ہوں، اور پھر اس سے ان کو بے انتہا خوشی اور سرور محسوس ہوگا، اس سے زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کوئی سرور کی بات۔ یہ جنت میں پہنچ کر، خدا کے رحمت کے مقام میں پہنچ کر، یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، جیسا دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو نیکی کا بدلہ نیکی سے ملے گا، وہ زیادہ کچھ مزید نعمت بھی ان کو ملے گی۔ وہ جو مزید نعمت ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کے تمام گروہ اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جنت کے اندر لوگ جب پہنچ جائیں گے تو ان کو اپنے پروردگار کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس بارے میں صحیح احادیث کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ حشر کے دن بھی پروردگار کی تجلیات نازل ہوں گی، اور اس دن بھی مختلف کیفیتیں پیش آئیں گی۔ یکشف عن ساکن ویدعون الی السجود، یہ اس آیت کے اندر جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، تو تجلی ظاہر ہوگی، کشف ساک ہوگا، ایمان والے سجدہ کریں گے، اور جنہوں نے اخلاص سے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ان کی پشتیں تختہ بن جائیں گی، وہ سجدے سے محروم رہیں گے۔ پھر آگے جہنم کی منزل ہوگی۔ تو اہل سنت والجماعت اس پر اتفاق رکھتے ہیں، چنانچہ صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ جنت میں اللہ تعالی کی رؤیت نصیب ہوگی تمام آل ایمان کو۔ البتہ یہ ہے کہ بعض کو ہفتے کے دن ایک مرتبہ نصیب ہوگی، بعض کو اس سے بھی کم، جیسا جس کا کوئی ہوگا، سال کے بعد یا چھ مہینے کے بعد یا مہینے کے بعد یا جمعے کے دن، یہ اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جو مقرب ہوں گے ان کو صبح اور شام یہ نعمت حاصل ہوگی۔ یہ حدیث میں یہ مضمون آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ سے، یہ بات ثابت ہے۔ صحابہ کرام کا بھی اتفاق ہے اس پر، اور تمام اہل سنت اس پر اتفاق رکھتے ہیں۔ البتہ کچھ فرقے گمراہ ایسے ہیں جو اس رؤیت کا انکار کرتے ہیں، شیعہ، رافضی اور معتزلہ فرقے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیدار نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کا اگر اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھنا یہ ثابت ہو جائے تو پھر پروردگار محدود ہو جائے گا اور یہ جہت میں آئے گا، کیونکہ انسان جب دیکھے گا کسی جہت میں دیکھے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے جان، اس طریقے سے تو خدا تعالی محدود ہو جائے گا۔ اور حالانکہ خدا کی ذات ایسی ہے جو نہ عقل میں نہ نگاہ میں کسی طرح بھی نہیں آ سکتی، اور تحدید اس کی نہیں ہو سکتی، تو یہ خدا کی تنزیہ کے خلاف اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اہل حق یہ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالی کا دیدار ہوگا، لیکن بے کیف، یہ بے کیف کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں علم عقائد کی کتابوں میں کہ بے کیف ہوگا، اس کی کیفیت کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ خدا جہت، مکان، زمان سب چیزوں سے بلند و بالا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خاص قسم کی تجلیات کا ظہور ہوگا، صفاتی تجلیات بھی ہوں گی اور ذاتی بھی ہوں گی. ان کے اندر انسان اپنے پروردگار کو دیکھیں گے، جیسے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا. ایسا نہیں ہے دیکھنا جیسا ہے کہ انسان دوسرے کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے یہ تمام جہت ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. خدا محدود نہیں ہے. تو بے کیف کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ تجلیات ربانی کا وہ ہوگا. خدا کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نہ اس کی کوئی جہت ہے، اور نہ وہ مادی چیزوں کی طرح ہے جس پر اس کو قیاس کیا جائے. لہذا یہ رویت بے کیف ہوگی، اور اس پر اتفاق ہے. صحابہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ حضور انرا ربنا، حضور یہ فرمائے کہ قیامت کے دن ہم کیا اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. کیا اگر سورج دوپہر کا وقت ہو، ابر بھی نہ ہو، گرد و غبار بھی نہ ہو، تو کیا تم سورج کے دیکھنے میں کچھ رکاوٹ محسوس کرتے ہو؟ یا چاند چودھویں کا چاند ہو اور کوئی ابر بھی نہ ہو، بادل بھی نہ ہو، گرد و غبار بھی نہ ہو، کوئی تاریکی اور دھواں بھی نہ چھایا ہوا ہو، تو کیا چودھویں کے چاند میں دیکھنے میں کوئی رکاوٹ تم محسوس کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا حضور نہیں. میں اسی طرح سمجھ لو کہ پروردگار کی رویت بھی نصیب ہوگی، اس کی تجلیات سے علی قدر المراتب تمام انسان جو جنت میں جائیں گے وہ اس نعمت سے مستفید ہوں گے، رکاوٹ نہیں ہوگی. ایسے ہی تم نے، تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے. البتہ یہ بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کافر لوگ ہوں گے، مشرق جہنم میں جانے والے، وہ اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکیں گے. انہم عن ربہم یوم ذل محجوبون، ان کو حجاب میں رکھا جائے گا. اور اسی واسطے کافر لوگ جو ہوں گے، مشرق لوگ، ان کو بہت صدمہ اس بات کا ہوگا. وہ کہیں گے کہ سزا تو پا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے پروردگار کو دیکھ بھی نہ سکے. اس کا صدمہ بہت ہوگا. وہ خیال کریں گے کاش ایک دفعہ دیکھ ہی لیتے اپنے پروردگار، لیکن ان کو حجاب میں رکھا جائے گا، اس سے محروم ہوں گے وہ. اسی لیے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان دین یہ اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے کہ اے پروردگار، متا عذبتنی بشین فلا تعذبنی بذل الحجاب. پروردگار جو بھی تو سزا دے وہ ٹھیک ہے، برحق ہے، لیکن ہم کو حجاب کے سزا میں نہ مبتلا کرنا کہ حجاب ہی ہو، ہم تیری رویت سے محروم رہیں، اس سزا میں نہ مبتلا کرنا، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ سزا ہوگی. تو تمام اہل سنت والجماعت اس پر اتفاق رکھتے ہیں. البتہ دنیا میں ان مادی آنکھوں کے ساتھ یہاں پر انسان پروردگار کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان میں برداشت نہیں ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن میں مذکور ہے، رب ارنی انظر الیک. کلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا اور انہوں نے درخواست پیش کر دی کہ مجھے موقع دے کہ میں دیکھ سکوں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم نہیں دیکھ سکتے. یہاں پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ برداشت کر لے تو تم بھی اسی سے قیاس کرنا سمجھ لینا. فلما تجلا ربو للجبل، جب وہ پہاڑ پر اللہ نے تھوڑی سی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اسی لیے حضور کا فرمان ہے انکم لن ترو ربکم حتی تموت، تم اپنے پروردگار کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تم مر کر دوسرے جان میں نہ چلے جاؤ. اس جان کے اندر اس کے احکام الگ ہوں گے، اور ان نگاہوں کے اندر بھی اور تمام قوتوں کے اندر بھی بڑی لطافت پیدا ہو جائے گی، بڑی قوت. جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ آج جو چیزیں نظر نہیں آتی، دنیا میں بہت سی چیزیں انسانوں کو نظر نہیں آتی ان نگاہوں سے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا انکشاف کر دے گا. فرمایا بصرو کل یوم حدید، آج تو تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہیں، سب چیزیں نظر آتی ہیں، آج تو جن بھی نظر آ رہے ہیں، فرشتے بھی آ رہے ہیں، عالم بالا بھی نظر آ رہا ہے، عرش بھی نظر آ رہا ہے، جنت بھی نظر آ رہا ہے، دوزخ بھی، تمام وہ باتیں جو دنیا میں نظر نہیں آتی. تو نگاہیں تیز ہو جائیں گی، یہ قوتیں بہت طاقتور ہو جائیں گی، اور پھر اس کو برداشت کر سکیں گے. تو انسانوں پر بھی جو تجلیات پڑیں گی آج دنیا میں قلب کے اندر اور نگاہوں میں، وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکیں. تو دوسرے جہان میں جائیں گے تو یہ بات نصیب ہوگی. اس پر اتفاق ہے آل حق کا. گمراہ فرقے سے انکار کرتے ہیں، وہ گمراہ ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا بہت سی چہرے تر و تازہ ہوں گے، دوسری جگہ سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور اپنے پروردگار کو دیکھنے والے ہوں گے، اس کی رویت بھی ان کو نصیب ہوگی جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے. اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں گے، باصرہ بصور ترش رو ہوں گے اور بے رونق ہوں گے. اور دوسری آیات کے اندر ان پر گرد و غبار اور سیاہی چڑی ہوئی ہوگی، کالے ہوں گے، اسودت وجوہ، کئی چہرے سیاہ ہوں گے، کفر چہرے کی تاریخی چہروں سے نمایاں ہوگی، گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا، بے رونقی ہوگی، اور ہوگی جو ایمان توحید والوں کے چہروں پر تھی. اور وہ یقین کریں گے تظنوا یفعل بها فاقرا، ان کو کیا وہ معاملہ ہونے والا ہے کہ جو ہم تو بہت نہ کیا جائے گا ان کے ساتھ، فاقرا ایسا معاملہ جو کمر کو توڑ کر رکھ دے، کمر توڑ سلوک ان کے ساتھ کیا جائے گا. فقرات یہ کمر کے مہرے جو ہوتے ہیں، یہ فقر اسی مادے سے ہے کہ آدمی کمزور ہوتا ہے، گویا کہ اس کے مہرے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس مالیت نہیں ہے، کچھ ہے نہیں تاکہ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکے. تو یہ ہے ایسا سلوک کیا جائے گا جو کمر کو توڑ کر رکھ دے گا، یعنی بہت سخت سلوک کیا جائے گا، اس کو یقین ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کو تنبیہ، تم کہتے ہو کہ ایان یوم القیامت، قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی تو یہ حالات ہوں گے. اور فرمایا کہ دنیا میں انسان اکڑ دکھاتا ہے اور انہماک رکھتا ہے دنیا میں، اور قیامت سے انکار کرتا ہے، شکوک شبہات کا اظہار کرتا ہے، لیکن کلا اذا بلغت التراقی، خبردار آگاہ رہو جب پہنچتی ہے جان ہانسلی کی ہڈی تک. تراقیہ ترکوا کو کہتے ہیں، یہ ہانسلی کی ہڈیاں یہ دو ہوتی ہیں دائیں بائیں، یہ ہانسلی کی ہڈی تک جب جان پہنچے گی، جب موت کا وقت آتا ہے اور جان نیچے سے ابھر کر آتی ہے نکلنے کے لیے، تو ہانسلی کی ہڈی تک جب پہنچے گی تو اس وقت انسان مایوس ہوتا ہے اور بالکل تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، اور حالت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جتنے مادی اسباب ہیں وہ اب ختم ہو جاتے ہیں. اور اس وقت کہا جاتا ہے من راقن، جب ڈاکٹر حکیم میڈیکل سائنس والے سب فیل ہو جاتے ہیں، کوئی علاج اور کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی، وہ اپنے تمام تدبیریں کر لیتے ہیں، تو اب وہ تو ناکام ہو جاتی، تو انسان بھی اس وقت کہتے ہیں کہ بھئی کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، راکن رقیہ سے ہے، رقیہ جھاڑ پھونک تعویذ گھنڈا کرنے والا کون ہے؟ جب مادی سارے ٹوٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تو پھر جھاڑ پھونک والوں کے پیچھے دوڑتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کہتے فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس کو بلاؤ، وہ دم کر دے، وہ تعویذ دے دے، وہ پھونک مار دے، شاید اس کی جان بچ جائے، کیونکہ دوسرے سارے ٹوٹ جاتے ہیں، ڈاکٹر حکیم تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو جواب دے دیتے ہیں، ان کی تدبیریں کارگر نہیں ہوتی، تو یہ جھاڑ پھونک والوں کو بھی اس وقت بلایا جاتا ہے اور ان سے بھی یہ جھاڑ پھونک کا تعویذ گنڈے کا معاملہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کون ہے راکن جھاڑ پھونک کرنے والا، رقیہ کرنے والا، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ راکن رقیہ سے نہیں ہے، رکن سے ہے، رکن معنی اوپر چڑھنا، کیونکہ جس وقت انسان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو اللہ کی جانب سے دونوں قسم کے فرشتے سامنے آتے ہیں، عذاب والے بھی اور رحمت والے بھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس کی جان کو کون اوپر لے جائے گا، آپس میں گفتگو کرتے ہیں فرشتے، یہ رحمت والے لے جائیں گے یا عذاب والے، پھر وہ جو بھی جس قسم کا انسان ہوتا ہے اس قسم کے فرشتے آگے بڑھ کر اس کی جان کو قبض کرتے ہیں، ملک الموت ہوتا ہے، ساتھ دوسرے فرشتے ہوتے ہیں رحمت یا عذاب، وہ لے جاتے ہیں، جو تو آل ایمان اور آل توحید ہوتے ہیں ان کی روحوں کو وہ